بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے نو فیپ ریکوری گائیڈ زنا کی لت سے آزادی کتاب کا، جس میں ہم نے پہلے کتاب کا تعارف اور قسط نمبر ایک اور قسط نمبر دو کا مطالعہ کیا، آپ لوگوں نے سماعت کیا. اب قسط نمبر تین کا مطالعہ کر رہے ہیں، چنانچہ سماعت فرمائیں. یہ جمشید اقبال مروت صاحب کی کتاب ہے جو کہ کافی فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ پون ایڈکشن اور مجزنی کی اس بری خصلتوں میں مبتلا ہیں، تو یہ رہنمائی کا باعث بن سکتی ہے. اور یہ جو لوگ سماعت کر رہے ہیں، یہ آڈیوز بھی ان لوگوں تک پہنچائیں یا کتابیں ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر کوئی شخص بچ سکے پڑھنے کی، اور جو شخص اس چیز میں مطلع نہیں ہے وہ بھی مطالعے کے لیے اس کتاب کو ایک مطلب پڑھ لے تاکہ وہ اس بری خصلت کے نقصانات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے. چنانچہ قسط نمبر تین سماعت فرمائیں. اس قسط میں نو فیب کا تعارف اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی ڈالی گئی ہے. چنانچہ سماعت فرمائیں. سوشل میڈیا پر لوگوں کا اظہار خیال. 2008-2009 کے دوران کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر لوگوں سے اس بات کا اظہار کرنا شروع کیا کہ وہ ریکٹائل ڈسفنکشن یعنی نامردی کا شکار ہو چکے ہیں اور مجامعت کے قابل نہیں رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ایکسٹریم قسم کا پون دیکھے ہوئے ڈیتھ گرپ یعنی مجزنی کرنے سے عضو تناسل میں سختی بھی آ جاتی ہے. اب چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان فارمز اور پوسٹوں پر ان کو جواب دینے لگے کہ وہ بھی بالکل اسی قسم کی کیفیات سے دوچار ہیں. ان لوگوں میں ایک طرف بڑی تعداد ایسے نوجوان تھے جو ابھی کنوارے تھے تمام معنوں میں، جبکہ دوسری طرف ہزاروں افراد ایسے تھے جن کی ازدواجی زندگی شدید متاثر تھی. ایک اسٹوڈنٹ جو پون ایڈکشن کا شکار تھے اپنی حالت اظہار کچھ اس طرح یا یوں بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست مجھ سے روابط ختم کر چکے تھے، میں نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر کے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا تھا جہاں پون میری لذت کا واحد سہارا تھا. میری فیملی مجھ سے فطری طور پر محبت تو کرتی تھی لیکن وہ سب میرے ساتھ بیٹھنے سے اکتاتے تھے. میری جاب چھوٹ رہی تھی اور یونیورسٹی میں بھی عدم توجہ کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار تھا. میری کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، مجھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے شدید چڑ پیدا ہو گئی تھی. میں ورزش تو روز کرتا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. ہر کوئی مجھے کہتا تھا کہ میں نفسیاتی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہوں. مجھے آئینہ دیکھتے ہوئے اپنے چہرے اور آنکھوں میں ایک خالی پن نظر آتا تھا. میرے جسم میں انرجی ختم ہو چکی تھی. مجھے اضافی نیند لینے کے باوجود ہمیشہ تھکاوٹ کا احساس رہتا تھا. میری آنکھوں کے گرد حلقے پڑ چکے تھے، آنکھیں زرد اور خشک ہو گئی تھیں. میں نامردی یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو چکا تھا. میں ہمیشہ کنفیوزڈ، افسردہ اور پریشان رہتا تھا. میں یقیناً زندگی نہیں جی رہا تھا پر میں مرا بھی نہیں تھا، میں شاید کسی اور ہی حالت میں تھا. ایک شادی شدہ پون ایڈکٹ کے تاثرات کچھ یوں تھے. پہلے آپ نے جو تاثرات سنے وہ ایک نوجوان، ایک اسٹوڈنٹ کے سنے جو کہ پون ایڈکشن میں مبتلا تھا اور میسٹربیٹ میں مبتلا تھا. اور ابھی دوسرے شخص کا سماعت فرمائیں جو کہ شادی شدہ ہے اور پون ایڈکٹ ہے. اس کے تاثرات کچھ یوں ہیں کہ ہائی اسپیڈ پون نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا. میں دن میں ایک سے زیادہ بار مجزنی یعنی مسٹربیٹ کرنے لگا تھا. مجھے یوں محسوس ہوتا تھا گویا میں مجزنی نہیں کر رہا بلکہ یہ سٹریس ریلیز کرنے اور نیند لانے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ مسٹربیٹ نہیں کر رہا بلکہ یہ اس کے لیے جو سلیپنگ پلس کا کام کر رہی تھی، سٹریس ریلیز کرنے اور نیند لانے کا ایک ذریعہ ہے. اس کو سکون کے طور پہ وہ لے رہا تھا. اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے پون کو دیکھنا میری مجبوری تھی کیونکہ اس کے بغیر میں انٹرکورس نہیں کر سکتا تھا. دیر سے انزال ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. فطری طریقوں سے سیکس کرنے میں مجھے دقت محسوس ہوتی تھی. تقریباً یہی اسٹوری ان فورمز پر آنے والے ہر کنوارے اور شادی شدہ بندے کی تھی. ان میں زیادہ تر لوگ پون ایڈکشن کی شدید لت کا شکار تھے جبکہ کچھ ابھی ابتدائی درجوں میں تھے. ان فورمز پر آ کر یہ لوگ ایک دوسرے سے اپنے مسائل بیان کرنے لگے. اپنے ان علامات پر غور کرتے ہوئے وہ لوگ یہ اندازہ امید کرنے لگے کہ اگر وہ کچھ عرصے کے لیے پون اور مجزنی یعنی مسٹربیٹ کو چھوڑ دیں تو شاید نامردی اور دیگر مسائل دور ہو جائیں. اس نظریے کے تحت ان فورمز پر آنے والے لڑکوں اور لڑکیوں نے پون اور مجزنی یعنی مسٹربیٹ سے دور رہنے کا فیصلہ کیا. لیکن ایک بڑا مسئلہ انہیں یہ پیش آیا کہ جو ہی وہ پون دیکھنا چھوڑتے تو ان کی رہی سہی جنسی طاقت بھی ختم ہو جاتی. انزائٹی، ڈپریشن، سلیپنگ پرابلمز مزید بڑھ جاتی. ایک ہائی لیول پون ایڈکٹ کی زبانی سماعت کریں. وہ کہتے ہیں کہ پون چھوڑنے سے میں درج ذیل مسائل کا شکار ہو گیا. شدید چڑچڑاپن، بے جان عضو تناسل، شدید تھکاوٹ، نیند نہ آنا، توجہ نہ کر پانا، سانس پھولنا، ڈپریشن وغیرہ. فرض کریں اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ علامات پون کو چھوڑنے کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہیں، وڈرال سمپٹمس، اور آپ یہ جانتے ہوں کہ پون دیکھنے سے آپ کو سکون مل جاتا ہے، تو یہ چیز آپ کو بڑی شدت سے پون کی طرف موٹیویٹ کرے گی. کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے ابتدا میں پون چھوڑنے کا فیصلہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری قسط میں کولیج افیکٹ کے حوالے سے چوہوں پر کیے جانے والے تجربات کے بارے میں بتایا گیا تھا. انہی تجربات سے سائنسدانوں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ چوہا ایک ہی مادہ سے سیکس کر کے تھک کر منی فلیٹ لائن ظاہر کرتا تھا. ایسا عارضی دورانیہ جس میں ان کی جنسی قوت کم یا ختم ہو جاتی ہے اور چند گھنٹوں بعد بحال ہو جاتی ہے. ریسرچرز نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ انسان کا پریمیٹیو برین یا دماغ کا وہ حصہ جو ہمارے دل کی دھڑکن، جنسی نظام، نظام انہضام اور نیند وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے، دودھ پلانے والے جانوروں خاص کر چوہوں سے بے حد مماثلت رکھتا ہے. لہذا پون کی اوور اسٹیمولیشن کے بعد انسان کا فلیٹ لائن شو کرنا بھی ایک نیچرل چیز ہے. ان فارمز پر موجود سینئر لوگوں نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں بتایا کہ یہ علامات عارضی ہیں اور وہ مستقل نامرد ہونے نہیں جا رہے. اس طرح سے لوگوں کو کچھ حوصلہ ملا، تاہم کئی افراد ابھی بھی خوفزدہ تھے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ فلیٹ لائن پر قابو پانے کے لیے انہیں مستقل پون چھوڑنا پڑے گا جسے وہ نہیں کر سکتے تھے. فلیٹ لائن اور اس سے جلد از جلد نکلنے کے بارے میں الگ سے ایک مفصل پوسٹ لکھی جائے گی، چنانچہ ہو سکتا ہے آگے اس کتاب میں موجود ہو تو ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ لوگ سماعت فرما لیں گے. ایک اور پون ایڈکٹ نے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد اپنا تجربہ کچھ یوں بیان کیا کہ میں اپنی زندگی، اب پہلے ہم نے ان لوگوں کے تاثرات بتائے کہ جو کہ پون ایڈکٹ اور میسٹربیٹ کرنے والے تھے، اور اب ان لوگوں کے تاثرات اور تجربات آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں کہ جو کہ پون ایڈکٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد جو ہے ان کا تجربہ کیا تھا. تو ایک شخص کا تجربہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں نیکوٹین سے لے کر الکحل اور دیگر کئی نشوں کا شکار رہا ہوں. میں نے ان سب پر قابو پا لیا، مگر پون کی لت، پون ایڈکشن ان سب سے زیادہ خطرناک اور طاقتور تھی. شدید شہوانی خواہشات اور جذبات، نیند کا نہ آنا، نا امیدی کا احساس، اپنے آپ کی نظروں میں بے وقاعتی اور کئی دیگر منفی خیالات جنہیں میں بیان تک نہیں کرنا چاہتا، وہ کچھ تھا جسے میں نے پون ایڈکشن اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے دوران جھیلا. اس قدر خراب اور خطرناک چیز کو میں اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہوں گا. تاہم ایسے افراد جو 2 یا 3 مہینے تک پون اور مسٹربیشن سے بچے رہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پون چھوڑنے سے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا. یعنی پون چھوڑنے کی وجہ سے اور مسٹربیٹ چھوڑنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک سابق پون یوزر، یعنی جو کہ پہلے پون دیکھتا تھا، مسٹربیٹ کرتا تھا اور اس نے اس چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اس کے بعد اس کو فوائد حاصل ہوئے. تو وہ لکھتے ہیں کہ سوشل انزائٹی مکمل طور پر غائب ہو گئی، پھرتی اور زیادہ طاقت کا احساس، چالاک پھرتیلا دماغ اور فوکس کرنے کی طاقت، حشاش بشاش چہرہ، عورت سے مجامعت کی خواہش، صبح اٹھتے وقت عضو خاص میں تناؤ. پون ویڈیوز کی سائٹس میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا جا رہا تھا، نامردی، اریکٹائل ڈسفنکشن کا عنصر بھی اسی قدر بڑھ رہا تھا. سن 2002 میں امریکہ کے اندر کی گئی تحقیق کے مطابق 18 سے 40 سال کے افراد میں نامردی اریکٹائل ڈسفنکشن، اسے ای ڈی سے بھی ڈینوٹ کیا جاتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن کا تناسب صرف 2% تھا، اور یہ پچھلے 50 سالوں میں محض 0.5% بڑھا تھا، جبکہ 2012 میں یہی تناسب جو ہے بڑھ کر 30% ہو چکا تھا. محض 10 سال کے عرصے میں اس تناسب کا اس قدر بڑھ جانا نہایت چونکا دینے والی بات ہے. نو فیب کی ابتدا 2011 یا 2012 میں ایسی ویب سائٹس بننے لگیں جو صرف پون اور مسٹربیشن چھوڑ دینے والے افراد کے لیے مختص تھیں، تاکہ وہ اس سے ہونے والے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. اکثر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ابتدائی مراحل میں صرف پون چھوڑنے سے ہی مجزنی خود بخود چھوڑ گئی. ان ویب سائٹس میں سب سے بڑی ریڈٹ نو فیب تھی، جسے 20 جون 2011 کو الیگزینڈر روڈس نے بنایا. اس ویب سائٹ پر رجسٹرڈ ممبر ان کی تعداد 4.5 لاکھ ہے. چند دیگر بڑی ویب سائٹس کے نام درج ذیل ہیں: ریبوٹ نیشن، پون فری، ریبیلنس یور برین. تو یہ ویب سائٹس ہیں. سب سے پہلی ویب سائٹ جو تھی جو کہ ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی جو کہ مزنی کو چھوڑنا چاہیں، مسٹربیٹ کو چھوڑنا چاہیں اور نو فیپ پون کو چھوڑنا چاہیں. تو ان ویب سائٹ میں سب سے بڑی جو ہے وہ ریڈٹ نو فیپ تھی. ریڈٹ reddit.com/noFAP تھی، جسے 20 جون 2011 کو الیگزینڈر روڈس نے بنایا. اس ویب سائٹ پر صرف رجسٹرڈ ممبران کی تعداد 4.5 لاکھ ہے. چند دیگر بڑی ویب سائٹس کے نام بھی سماعت فرمائے: ری بوٹ نیشن، پون فری، ری بیلنس یور برین. تو ایڈکشن ٹالرنس پون، YBOP. نوٹ: نو فیپ بنیادی طور پر ایک کانسیپٹ ہے جس کا مقصد لوگوں کو پورنوگرافی، ماسٹربیشن اور گیزم سے باز رکھنا ہے. نو فیپ کمیونٹی کے ممبران کو فیپسٹروناٹس اور بوٹرز، ری بوٹرز بھی کہا جاتا ہے. نو فیپ کمیونٹی کے ممبران کو فیپسٹروناٹس اور ری بوٹرز بھی کہا جاتا ہے. لفظ نو فیپ کے اندر فیپ ماسٹربیشن کا ہی ایک بازاری نام ہے. فیپ اس آواز کو بھی کہتے ہیں جو ماسٹربیشن کرتے وقت پیدا ہوتی ہے. لفظ نو فیپ کے اندر فیپ ماسٹربیشن کا ہی ایک بازاری نام ہے. فیپ اس آواز کو بھی کہتے ہیں جو ماسٹربیشن کرتے وقت پیدا ہوتی ہے. نو فیپ کی ان تمام ویب سائٹس کو ایک ہی مقصد تھا کہ دماغ کو پون اور ماسٹربیشن کے برے اثرات سے ریسیٹ، تمام اثرات سے ریسٹ دیا جائے تاکہ وہ اور اس کا ریوارڈ سسٹم پھر سے نیچرل چیزوں سے تعلق پیدا کر لے اور ریکور ہو جائے. اس دریافت کو نو فیپ کمیونٹی نے ری بوٹنگ کا نام دیا. ہزاروں ری بوٹرز کا دعویٰ ہے کہ آپ پون اور ماسٹربیشن جیسی نقصان پہنچانے والی عادات سے باز رہ کر دماغ کو فیکٹری سیٹنگ پر، جس طرح ہم موبائل کو فیکٹری ریسیٹ کرتے ہیں، تو اس طرح اس کو دماغ کو فیکٹری سیٹنگ پر ری بوٹ کر سکتے ہیں. پیارے دوستوں، یہاں تک ہم نے سمجھا کہ نو فیپ کیسے شروع ہوئی اور مختصراً یہ بھی کہ اس کے نوجوانوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگلی پوسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ری بوٹنگ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے اور آپ اس سے کس طرح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں.